اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔